Είναι το thepressproject.gr και η Φάρμα των Ζώων. Γεια σας! Τι κάνετε, πώς είστε? Ο Θάνος Καμίλαλης, ο Κωνσταντίνος Πουλής, ο Βασίλης Μητικάς και η Ζωή Παπαδοπούλου είναι εδώ κοντά σας, όπως κάθε μέρα 2 με 3, να πούμε τα νεάκια μας, να πούμε τους προβληματισμούς μας, πώς βλέπουμε το μέλλον, μαύρο, πώς βλέπουμε τη ζωή μας. Να μας πείτε έτσι την, τον καημό σας, τις αναλύσεις. Πώς περνάτε? Πώς νιώθετε? Εσύ, Θάνο, πώς νιώθεις? Καταπληκτικά. Εγώ δεν ξέρω, αυτό ότι... το εκλογικό αποτέλεσμα το δεύτερο με έχει... Εγώ το ένιωσα, το εισέπραξα λίγο ως προδοσία το άρθρο που έγραψε ο Θάνος. Δηλαδή τον έχεις τόσα χρόνια εδώ πέρα δίπλα και του πιπηλάς το μυαλό με την πεσημιστική προπαγάνδα τσουκου τσουκου τσουκου τσουκου κάθε μέρα και μετά πάει πίσω από την πλάτη σου κρυφά, σου λέει έχω γράψει ένα κείμενο, θέλεις να το διαβάσεις πριν να το... και το διαβάζεις και τι να δεις? Είναι αισιόδοξο. Λες, ρε Θάνο, ρε Θάνο, τι κάνουμε εδώ πέρα τόσα χρόνια, ρε Θάνο, τι λέμε, ποιες είναι οι αξίες που προωθούμε εμείς με τη σκέψη μας και με το παράδειγμά μας για τη νέα γενιά, για τα νέα παιδιά? Αυτά θα λέμε, ότι θα πάνε τα πράγματα καλά? Και ο άλλος... Καλά, δεν λέω αυτό. Μπορεί. Δεν λέω αυτό. Μπορεί, μπορεί. Λέω ότι μπορεί. Υπάρχει μία... Δεν θα πάνε σίγουρα άσχημα. Ναι, εντάξει. Ότι υπάρχει μία πιθανότητα να αλλάξει κάτι στο μέλλον. Ναι, μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί το φτάνω. Μην αρχίσουμε και λέμε εσύ που είσαι υπεραισιόδοξο και θεροβάμων και δεν ξέρω εγώ τι. Ξέρουμε τι λέμε. Και με γνώμονα το πρόσφατο παρελθόν. Το ότι είναι ένα εκρεμές η όλη φάση με την τάση της κοινωνίας. Γυρνάει από εδώ, μπορεί να γυρίσει και από εκεί. Το έχουμε βιώσει σε μεγάλο βαθμό κάποιοι όσοι όσες στήριξαν υπέρ τους το 2015 με το δημοψήφισμα. Το βλέπουμε από το 2019 με την αντίθετη μεριά. Και το 2019, μετά τις εκλογές, το κείμενο λέγεται «Ο χρονοταξιδιώτης», αν ερχόταν κάποιος από το 23 το 2019 και σου λέει, ξέρεις τι, εσύ που περιμένεις τώρα ότι εντάξει ο λαός θα θυμηθεί τι σημαίνει δεξιά και θα στραφεί ξανά προς προοδευτικές λύσεις και θα υπάρξει μία ανασυγκρότηση και θα πέσει εξουσία ως όριμο φρούτο και δεν ξέρω εγώ τι, εσύ θα, να ξέρετε ότι 4 χρόνια μετά είναι 23 μονάδες από το δεύτερο κόμμα. Εσείς που χαίρεστε σήμερα που μπήκε το μέρα, να ξέρετε ότι δεν θα μπει σε 4 χρόνια. Εσείς που βλέπετε ότι δεν μπήκε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, θα μπει σε 4 χρόνια στη Βουλή και ξαφνικά θα κάνει καρδουλίτσες. Είναι περίεργο το μέλλον, επειδή είναι απρόβλεπτο. Αυτό έχει το χαρακτηριστικό, δεν το ξέρει κανείς. Αυτό είναι το point του κειμένου. Τόσο όσο. Και επειδή γράφονται πάρα πολλές αναλύσεις που έχουν μια πολύ μεγάλη βεβαιότητα, έχουμε κατά της βεβαιότητας, την ξορκίζω. Ναι. Δεν ξέρουμε. Και είναι καλό αυτό. Έχει μια μικρή αχτίδα αισιοδοξιούλας το ότι δεν ξέρουμε και ότι άμα γίνουν πάρα πολλές αλλαγές και πάρα πολλές τομές και σπάσουν αυγά. Όπως. Ναι. Και λίγο αναστοχαστούμε και ανασυγκροτηθούμε όσοι πιστεύουμε σε κάτι άλλο και διάφορα άλλα πάρα πολλά, ένας μακρύς κατάλογος, κάτι μπορεί να αλλάξει προς το καλύτερο. Τόσο όσο. Να το διαβάσετε το κείμενο. Να διαβάσετε το κείμενο. Παιδιά, εγώ είμαι σε εκλογική άδεια. Ακόμα στεναχωρήθηκα όταν έμαθα ότι δεν θα έχουμε εκλογές τον Αύγουστο. Μας γράφει ο φίλος μας εδώ πέρα. Είχα γράψει κι εγώ ένα τέτοιο κείμενο. Πώς λέγεται αυτή η φράση? Κάτσε να ξεσκονίσω τα τουρκικά μου. Μπουντουνιά Τσάρκ Φελέκ, πώς λέγεται, την χρησιμοποιεί ο Παπαδιαμάντης, που λέει «Ρόδα είναι ο κόσμος και γυρίζει». Και περιέγραφα και εγώ αυτό, το πώς τα ίδια πρόσωπα που βλέπεις χαμογελαστά να μπαίνουν στο μαξί μου, τα βλέπεις κατηφή να βγαίνουν από το μαξί μου. Είναι αυτή η εικόνα του Καζαντζάκη που λέει «Κοιτάς γύρω σου, βλέπεις πρόσωπα, ξανακοιτάς, βλέπεις νεκροκεφαλές». Αυτό γίνεται και με τις, και με τις εκλογικές επιτυχίες. Τώρα το Μητσοτάκη κράτησε λίγο ακόμα, μπορεί να κρατήσει κι άλλο, δεν ξέρουμε. Εγώ συμφωνώ πάρα πολύ με τον, με το Θάνο στο κομμάτι αυτό που λέει ότι ούτε το κακό σενάριο είναι βέβαιο. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι τα πράγματα θα εξακολουθήσουν να κατρακυλάνε. Αυτή τη στιγμή κατρακυλάνε. Δηλαδή σε σχέση με αυτό που είδαμε τον Μάιο, τα πράγματα πήγαν χειρότερα. Δηλαδή θεωρούσαμε ότι θα μπορούσε να υπάρξει μια αφύπνιση, ας πούμε, για αρκετό κόσμο για το τι συνέβη στις εκλογές. Υπήρξε, αλλά όχι για τον κόσμο που θα θέλαμε. Οπότε μπήκανε και κανονικοί φασίστες, ναζίδες στη Βουλή, οι οποίοι ταυτοχρόνως δεν φαίνεται να έκοψαν από τα άλλα. Είναι μεγάλη οικογένεια, μεγάλη δεξαμένη, οπότε υπήρχε, φαίνεται, χώρος για όλους. Οι κακοί παντού χωράνε. Αυτό ας είναι το, αυτό ας είναι το σλόγγαν. Και στο κομμάτι της, το αντιφασιστικό κομμάτι, έχουμε περάσει από τα πάνω και τα κάτω. Δηλαδή όλα αυτά γίναν την προηγούμενη δεκαετία. Περάσαμε από τη δολοφονία του Σαχζάτ Λουκμάν, τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, τις επιθέσεις στους συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ, στους Αιγύπτους αλλιεργάτες, την τεράστια αύξηση των ρατσιστικών εγκλημάτων και την εμφάνιση, την απειλή εδραίωσης των ταγμάτων εφόδου, σε ένα σημείο που η Χρυσή Αυγή παίρνει 7%, μετά το 2012 παίρνει ξανά το 2015, μετά τη δολοφονία Φίσα, και εκεί καταλαβαίνουμε ξεκάθαρα ότι δεν πρόκειται για παραπλανημένους. Και προφανώς τότε, σε εκείνο το χρονικό σημείο, θα μπορούσε να φανταστεί κάποιος, και υποθέτω ότι γράφονταν σχετικές αναλύσεις για το πώς θα είναι η νέα πραγματικότητα, θα έχουμε τάγματα εφόδου, αν αποτύχει ο ΣΥΡΙΖΑ θα ανέβει μετά η Χρυσή Αυγή και μια σειρά από πράγματα, αλλά η ιστορία απέδειξε ότι δεν ήταν ομοτελειακό. Φτάσαμε στο εφετείο που πανηγυρίζαμε όλοι μαζί, πριν μας νίξω τα χημικά τα μάτια του νέου Υπουργού Υγείας, και τώρα ξαναέρχεται αυτή η μάχη μπροστά μας, όπως πολλοί κόσμος ήταν πολύ συνειδητοποιημένος στο εφετείο, ότι μια δίκη δεν αρκεί για να τελειώσει με το φασισμό. Ήταν πάρα πολύ σημαντική, αλλά δεν αρκεί. Έχουμε δει τα πάνω και τα κάτω πάρα πολλές φορές για να τα πάρουμε όλα νομοτελειακά και να δηλώσουμε παραίτηση. Αυτό είναι το απλό point. Οπουδήποτε μπορεί να πάει. Οπουδήποτε. Ναι, απλώς αυτό το οπουδήποτε τώρα δεν λειτουργεί προς την πλευρά μας. Λοιπόν, αφού ξεκινήσαμε με αυτό, Θάνο, να μιλήσουμε λίγο για τους Σπαρτιάτες. Θα μιλήσουμε πολύ για τους Σπαρτιάτες στην πραγματικότητα, όπως καταλαβαίνετε. Να πούμε δύο λόγια όμως για αυτό το πολύ σημαντικό κόμμα, και να ξεκινήσουμε από την αντίδραση που είχε ο κύριος Βορύδης. Συγκλονίστηκε. Ναι, δεν συγκλονίστηκε. Ναι. Δούλεψε, λέει, η διάταξη, δεν έχει μπει ο Κασιδιάρης, και όταν ρωτήθηκε για τις ευχαριστίες του Προέδρου των Σπαρτιατών στον Ηλία Κασιδιάρη, λέει, απάντησε, αυτά είναι ζητήματα που προφανώς έχουν πέσει στην αντίληψή μας, πάλι καλά. Και είναι δεν παρτάραμε τρεις μέρες δηλαδή χωρίς να κοιτάμε επικαιρότητα, κάπου το πήρε το μάτι μας. Το έχει πάρει το μάτι του και είναι προς αξιολόγηση, δηλαδή θα αξιολογηθούν. Δεν αποκλείεται στο μέλλον αυτά τα ζητήματα, παιδιά, να αξιολογηθούν. Αυτό είναι σημαντικό. Και δεν λέω κάτι γι' αυτό, δεν θα ήθελα να πω κάτι περισσότερο. Τον ακούω τον προβληματισμό σας. Είπε το ακούω. Είπε το ακούω. Είπε το ακούω. Είπε το ακούω. Που είναι η κωδική ονομασία όταν θέλεις να πεις δεν με νοιάζει. Λες. Το ακούω. Το ακούω αυτό που λες. Κοίτα να δεις που μετά τις εκλογές. Θανώ, πρόσεξε τώρα. Άσε να μιλήσει και ένας άνθρωπος που έχει περάσει από το θέατρο δρόμου. Αυτό την ώρα που το λες θέλει να το κοιτάς στα μάτια των άλλων. Και με προσποιητό ενδιαφέρον, δηλαδή το κοιτάς έτσι και λες, το ακούω αυτό που λες. Καταλαβαίνεις. Άμα δηλαδή θέλει βλέμμα αυτό συγκατάβασης συμπόνιας που υποκρύπτει όλο το στα παλιά μου τα παπούτσια, και λες, Το ακούω. Του λες, κύριε Βορύδη, μπήκαν οι Σπαρτιάτες. Λέει, ναι, το ακούω. Του λες, κύριε Βορύδη, όμως είναι ακροδεξί. Ακροδεξί, τι μου λέτε. Κύριε Βορύδη, είναι φασίστες. Φασίστες? Φασίστες στο κοινοβούλιο, λέει ο Βορύδης. Πού είναι το τσεκούρι μου? Πού είναι το τσεκούρι μου τώρα, αυτή τη στιγμή, να πάω να καθαρίσω από όλους αυτούς. Είναι καλά πέρα από αυτό. Είναι υπουργός εσωτερικών που έφερε τη διάταξη, ναι, και νομικός, και δηλαδή έφεραν τροπολογία, ξαναφέραν τροπολογία, τέτοια αντιφασιστικά, αντανακλαστικά, και κατηγορούσαν τους άλλους. Δεν σας αρέσει τροπολογία? Μήπως θέλετε τον Κασιδιάρη στο κοινοβούλιο εσείς της αριστεράς, που βέβαια τη θέλετε την Χρυσή Αυγή στο κοινοβούλιο εσείς της αριστεράς, γιατί είστε δύο άκρα και ξέρουμε από τις πλατείες των αγανακτισμένων, και μετά συνεχίζει η προπαγάνδα. Το τι συμβαίνει. Και τώρα δεν έχει ούτε πλατείες. Η τροπολογία δεν πήγε καλά εκ των πραγμάτων. Μπήκε το κόμμα χειράνθρωπος του Κασιδιάρη και δεν είναι πολύ συγκλονισμένος ο νέος υπουργός επικρατείας. Χάθηκαν τα αντιφασιστικά, αντανακλαστικά. Απίστευτο. Εδώ που τα λέμε, ρε παιδί μου, είναι το κόμμα το οποίο δημόσια τον στήριξε. Είναι καταφανώς αχειράνθρωπος. Δηλαδή είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει καμία δημόσια παρουσία συγκρίσιμη με του Κασιδιάρη. Είχε την εκπομπούλα εκεί πέρα, αλλά έχουν μετρηθεί οι δυνάμεις τους σε εκλογές και είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ μικρές, και διαφήμιζαν την στήριξη του Κασιδιάρη. Αυτό μάλλον θα έλεγα εγώ ότι κάπως στοιχειοθετεί αυτό που θα έπρεπε να περιγράφουμε. Και λέω για τον Βορύδη ότι οι επαφές του με τον Λεπέν ήταν μέχρι και την... Δεν θυμάμαι αν είναι η τελευταία, το 2002, που είχε μιλήσει στη συγκέντρωση του Εθνικού Μετόπου, αλλά θέλω να πω ότι δεν είναι ένα νεανικό παραστράτημα. Ο Βορύδης μέχρι τα σχετικά πρόσφατα χρόνια παρέμεινε ακροδεξιός και με δεσμούς με την διεθνή ακροδεξιά. Δεν είναι ότι του επαναφέρουμε κάποια νεανική αμαρτία, την οποία δηλαδή του λέμε, μα εσύ, ξέρω εγώ, ή επέν, ξέρω εγώ, το κόμμα, διαδέχθηκε στο Μιχαλολιάκο, στο κόμμα που δημιούργησε ο Παπαδόπουλος από τη φυλακή. Δεν του λέμε κάτι τέτοιο. Λέμε για τους δεσμούς του με την ακροδεξιά, οι οποίοι είναι διαρκείς σε όλη τη διάρκεια, οι οποίοι είναι ζωντανοί σε όλη τη διάρκεια της ζωής του, μέχρι σχετικά πρόσφατα. Αλλά τέλος πάντων, αυτό λέμε, ότι είχαμε τη δήλωση αυτή του Μάκη Βορύδη, και μία δήλωση ακόμα. Είναι του Βασίλη Κικίλια, η δεύτερη cool δήλωση. Να δούμε. Το πώς ρωτάνε, το είναι στον Αντένα, και ρωτάνε τον Βασίλη Κικίλια, είναι νέος υπουργός κλιματικής αλλαγής, αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Κικίλιας. Δηλαδή, όταν σκέφτεσαι κάποιον αρμόδιο για το περιβάλλον και την ίσως πιο σημαντική κρίση του αιώνα, σύμφωνα με τους επιστήμονες, ποιο να βάλει υπουργό? Τον Βασίλη τον Κικίλια. Γιατί όχι? Έχει τις γνώσεις, γνώσεις αυτών. Το εκτόπισμα. Καταρχάς, όλοι θυμόμαστε, παιδιά, ότι την πανδημία την είχε πάρει όλοι πάνω του. Ναι. Πανδημία, δηλαδή λες πανδημία Κικίλιας. Σκέφτεσαι τον άνθρωπο ο οποίος ήταν εκεί μπροστά. Στοπ. Ως εδώ κορονοϊέ. Γιατί ήταν ο Κικίλιας εκεί πέρα, έχει όλο αυτό το εκτόπισμα. Θυμάστε ότι ήταν ανύπαρκτος, δεν μπόρεσε σε καμία στιγμή να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Μετά πήγε στον τουρισμό, ενώ είχαμε ακόμα πανδημία, οπότε ήταν λίγο διακοσμητικός ο ρόλος. Καλή επιλογή. Και τώρα επιστρέφει σε κάτι το οποίο μάλλον διακοσμητικό θεωρεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αλλά για το υπουργικό σε λίγο έναν-ένα θα τους πάρουμε. Περίπου έναν-ένα, γιατί είναι και πολλή ζωή να έχουν. Βασίλης Κικίλιας. Θέλω να πούμε πρώτα για το πολύ, να σχολιάσουμε λίγο. Κάτσε, το αριθμητικό. Με τον, με τους φασίστες. Με συγχωρείς. Αυτό θα το δούμε, λέει, για το αν είναι καινούργια Χρυσή Αυγή στη Βουλή οι Σπαρτιάτες. Εγώ δεν θα έβαζα ακριβώς την ίδια μοίρα όλους πριν τους δούμε κιόλας. Γιατί προσέξτε, τους πιο πολλούς δεν τους γνωρίζουμε. Κάτσε να τους δούμε. Τι να κάνει τώρα. Δεν πήραμε όμως μεταγραφή σε ποδοσφαιρική ομάδα και λέμε να το δούμε τον παίκτη άμα πώς αποδίδει στο γήπεδο. Τις διαβάζουμε τις απόψεις. Ναι, και ήταν σε κοινή πολιτική κίνηση με το Λαγό. Χαιρετίσματα. Είναι Ελασίν, πώς διάλο λέγεται. Δεν είναι δηλαδή ότι τους έχει φιλοξενήσει στην εκπομπή του. Εγώ είδα να παίζει και η παρουσία του Λαφαζάνη στην εκπομπή. Δεν λέμε μόνο ότι τους έχει φιλοξενήσει στην εκπομπή του, ήταν κοινή πολιτική κίνηση. Πρέπει να καταλάβει ο κόσμος και η κοινωνία Τι είναι ο καθένας από αυτούς? Μπορούν να αρθρώσουν πολιτικό λόγο? Όχι. Υπάρχει αξιακός κώδικας? Όχι. Δεν υπάρχει? Όχι. Υποδίονται κάτι το οποίο δεν είναι? Ναι, πάντα οι φασίστες. Αυτό είναι σταθερό χαρακτηριστικό των φασιστών διεθνώς, η διγλωσία του φασισμού, ότι υπάρχει άλλη περιγραφή προς το εξωτερικό και άλλη προς το εσωτερικό. Πάντοτε υπάρχει σαφής αναφορά στον εθνικό σοσιαλισμό προς το εσωτερικό τους και συγκεκαλυμμένη προς το εξωτερικό. Είναι σημαντικό, λέγεσαι τώρα τα δικά σου, γιατί είναι και παιδευτικό. Δίνεται η δυνατότητα στον κόσμο να καταλάβει τι ακριβώς έχει γίνει. Είναι παιδευτική αυτή η διαδικασία. Μην το βλέπετε έτσι μαύρα. Δηλαδή, γράφω εγώ κάτι λίγο αισιόδοξο, αλλά είναι και ο άλλος που σου λέει ότι είναι παιδευτικό να έχεις κάρκα φάσεις στη Βουλή. Φωνιάδες. Το είδαμε. Φωνιάδες. Δηλαδή, να έχεις τον Κασιδιάρη τώρα επικεφαλής ουσιαστικά ενός κόμματος. Είναι πάρα πολύ παιδευτικό. Κυρίως. Κυρίως με την έννοια του παιδέματος. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι έχει υποφέρει πολύ η ελληνική κοινωνία και. Κυρίως έχουν υποφέρει οι πιο αδύνατοι, έχουν υποφέρει οι μετανάστες. Φανταστείτε τον φόβο αυτών των ανθρώπων καθώς επανέρχονται στο προσκήνιο οι δολοφόνοι του Λουκμάν και του Φίσα χαμογελαστοί. Γιατί αυτό γίνεται? Θα ήθελα να ρωτήσω το control, αν έχουμε την δήλωση της Μάγδας Φίσα. Είχαμε πει ότι θα την παίξουμε χθες και δεν το κάναμε. Αν δεν υπάρχει έτοιμη, να δούμε μήπως μπορούμε να την έχουμε αργότερα, γιατί είχαμε προετοιμάσει να παίξουμε χθες το ηχητικό από τη δήλωσή της, αλλά τέλος πάντων δεν έχει σημασία. Ναι. Να περάσουμε προς το παρόν στο νέο υπουργικό. Ανακοινώθηκε χθες από το νέο κυβερνητικό εκπρόσωπο τον κύριο Παύλο Μαρινάκη. 63 υπουργοί, υφυπουργοί, αναπληρωτές υπουργοί. Ένα μικρό και ευέλικτο επιτελικό σχήμα. Αυτό είχε υποσχεθεί το μικρό και ευέλικτο σχήμα ο κ. Μητσοτάκης το 2019 προεκλογικά και από τότε σε κάθε ανασχηματισμό η νέα κυβέρνηση βλέπουμε αυτό το σχήμα να ανεβαίνει. Μάλιστα δεν του άρεσαν καθόλου και είπαμε ζήτα άρεσαν. Οι αναπληρωτές υπουργοί λέει ότι δεν έχουν καμία δουλειά. Διορίζει εκεί 2-3 σε κάθε υπουργείο αναπληρωτές. Διέψευσε τον εαυτό, τίποτε δεν το έχω πει αυτό, ενώ το έχει πει. Mm-hmm. Και έχουμε ένα μικρό βίντεο. Μήπως μπορούμε να δούμε αυτό το βίντεο? Μου χαλάς δεύτερο χατήρι control σε μια μέρα. Δεν είναι, όχι, δεν είναι αυτό με τον κύριο Αποστολάκη. Ναι, μπράβο, εδώ είμαστε. Κυριάκος Μητσοτάκης στον Α. Καινούριο, αυτό που είναι νομίζω πολύ ενοχλητικό, λειτουργικά και αισθητικά, είναι αυτή η εικόνα των τεράστιων υπουργικών σχημάτων, όπου ο καθένας παίρνει μια καρέκλα μόνο και μόνο για να κρατηθούν κάποιες κομματικές ισορροπίες. Πολλοί έχουν πει, κύριε Σρόιτερ, ότι δεν θα το κάνουν αυτό και το κάνουν. Εγώ ζητώ από τους Έλληνες πολίτες σε αυτό να με εμπιστευθούν. Πείτε μας λοιπόν για το δικό σας σχηματισμό. Όχι, θα έχουμε μικρότερο υπουργικό σχήμα. Δεν θα υπάρχουν αναπληρωτές υπουργοί. Mm-hmm. Δεν έχουν κανένα λόγο ύπαρξης. Σε κανένα υπουργείο. Δεν έχουν λόγο ύπαρξης οι υπουργοί αναπληρωτές. Ξέρετε, πολύ παράξενο το σχήμα του υπουργού αναπληρωτή, διότι ο υπουργός αναπληρωτής αναφέρεται απευθείας στον πρωθυπουργό. Άρα δεν αναφέρεται στον πολιτικό του προϊστάμενο. Υπάρχουν υπουργοί και θα υπάρχουν υπουργεία με κανέναν υφυπουργό, με έναν υφυπουργό ή με δύο υφυπουργούς. Ένα λειτουργικό και σφιχτό σχήμα με συγχωνεύσεις υπουργείων. Όταν έρθει η ώρα θα ανακοινώσω συγκεκριμένα τη σύνθεση. Πόσες φορές, κύριε Πρόεδρε, στη ζωή μου έχω ακούσει αυτό το μικρό, ευέλικτο, λειτουργικό σχήμα. Μην το ξαναπώ πολύ. Θα ήθελα. Το κρατάω όμως. Να πω το εξής. Να μου πείτε για τα πρόσωπα. Θα υπάρχει μια κατηγορία, ξέρετε, συμπολιτών μας, οι οποίοι θα μας ψηφίσουν τελικά μην έχοντας πολύ υψηλές προσδοκίες. Το αναγνωρίζω αυτό απόλυτα. Περπατάω στον κόσμο, ξέρω την καχυποψία η οποία υπάρχει. Θα ήθελα πραγματικά. Μετά τις εκλογές, εφόσον μας εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός, αυτούς τους ανθρώπους να τους Λοιπόν, μικρό και ευέλικτο σχήμα. Καταρχάς, πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. Ως εδώ καλά. Κυβερνητικός εκπρόσωπος, υπουργός, παρά το πρωθυπουργό, το αναφέραμε, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης. Μήπως έχουμε κάποιο tweet να δείξουμε από τον κύριο Μαρινάκη. Είναι πολύ σημαντικό η κυβέρνηση να πατάει κάτω την τοξικότητα mm-hmm. και μας έχει δώσει δείγματα γραφής ο κύριος Μαρινάκης. Και α, ωραία. Και ου, και δάπνου δου φουκού. Τσίπρα, αν ζούσαμε στο εμφύλιο, λείπει ένα, ρε παιδιά, το τελικό νι. Γιατί, τι το εμφύλιο? Αν ζούσαμε στο εμφύλιο, από μένα θα πήγαινες. Είναι σημαντικό εδώ πέρα να πούμε ότι λέει αν ζούσαμε στο εμφύλιο. Mm-hmm. Δηλαδή δεν είναι ότι τώρα θα πάει να σφάξει τον Τσίπρα. Mm-hmm. Εντάξει. Αν. Είναι ότι σε άλλη αν. Εποχή. Ναι, ρε παιδί μου. Εντάξει, το είπε και πριν 10 χρόνια. Περασμένα ξεχασμένα αυτά. Πριν από 10 χρόνια τώρα, ποιο mm-hmm. πεθαίνει. Ξέρετε τι έλεγα εγώ πριν από 10 χρόνια. Καλά. Τα ίδια. Καμία. Λοιπόν, δεν θέλουμε τώρα να θυμίζουμε νεανικές τρέλες. Αυτά που λέγαμε τότε εναντίον των μνημονίων. Το κάναμε και για το Βορύδι. Δεν. Όχι, όχι. Ο άνθρωπος αλλάζει, ο άνθρωπος προοδεύει. Αλλάζει. Σαν τον Κασιδιάρη. Ναι. Λοιπόν, Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Υπουργός Κωστής Χατζηδάκης. Καλά θα πάει αυτό. Υπάρχει τίποτα που δεν έχουμε ιδιωτικοποιήσει. Είναι ο νέος τσάρος της οικονομίας, όπως διαβάζω σήμερα. Έχει. Έτσι το λένε, τσάρος, ναι, αυτό χρησιμοποιείται. Είναι κλασικό, πολύ. Δηλαδή. Πολύ ωραίο να σε αποκαλούν τσάρο της οικονομίας. Έχουν περάσει μεγάλες φιγούρες από αυτόν τον ρόλο. Παπακοσταντίνου, Αλογοσκούφης, θυμάμαι εγώ άλλους τσάρους. Δεν ξέρω τι θα μπει στην επόμενη τούρτα του κυρίου Χατζηδάκη. Δεν ξέρω. Δεν υπάρχει κάτι να ιδιωτικοποιηθεί, οπότε πήγε στη γενική διαχείριση των ταμείων του κόμματος, τα οποία περιλαμβάνουν από την ανάγκη μείωσης του δημοσίου χρέους, προβληματικά σημεία όπως το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών για το οποίο βαράει καμπανάκι ο Στουρνάρας, συμμόρφωση με τα πλεονάσματα, το Ταμείο Ανάκαμψης, τα σχέδια τα προαπαιτούμενα για το Ταμείο Ανάκαμψης και μια σειρά από πράγματα. Άνθρωπος των ειδικών αποστόλων, άνθρωπος που. Είναι πιστός στρατιώτης της Νέας Δημοκρατίας πάνω απ' όλα. Δηλαδή τον παρακολουθούσε ο άλλος, δεν έχει βγάλει κύχα. Αυτό. Βάζει τη χώρα και την τούρτα του πάνω από το προσωπικό του συμφέρον. Έγραψε ο Κώστας Βαξεβάνης, έθεσε ένα ερώτημα για το αν θα αλλάξει κωδικό. Αν θα αλλάξουν κωδικούς παρακολούθησης. Ναι, αν θα αλλάξει το 5046C. Θα πάρει καινούριο, είναι σαν τα καρτοκινητά. Δεν ξέρουμε. Πολλά ερωτήματα θα τα απαντήσουμε τα επόμενα χρόνια. Αναπληρωτές Υπουργοί Παπαθανάσης, Θεοχάρης, Θάνος Πετραγιάς. Υπουργείο Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης. Πού είναι το χειροκρότημα. Επικρατείας Μεταφορών Εξωτερικών. Είναι μία εκλεγμένος, έχει σημασία αυτό, στο Υπουργείο Εξωτερικών που θα έχει ένα... Βεβαρημένο χαρτοφυλάκι τώρα με τέτοιο διεθνή, σε τέτοιο διεθνή σκηνικό. Μη εκλεγμένος άνθρωπος, πάλι της απολύτου εμπιστοσύνης του κυρία Μητσοτάκη. Ό,τι πρόβλημα υπάρχει, ο Γεραπετρίτης εμφανίζεται να το λύσει. Δεν ξέρουμε αν θα βρίσκεται σε καμιά σύνοδο υπουργών του ΝΑΤΟ και θα μιλάει για τηλεδιοίκηση, γιατί πολλές αρμοδιότητες έχουν πέσει. Παρακολουθήσεις Γεραπετρίτης. Τηλεδιοίκηση, τρένα, πόρισμα, έγκλημα στα Τέμπη Γεραπετρίτης. Τώρα Υπουργείο Εξωτερικών πάλι Γεραπετρίτης. Άμα είναι κανείς καλός, δεν ξέρεις πού να τον πρωτοχρησιμοποιήσεις. Είναι σαν το Μύτικα. Και εμείς, επειδή τον βάζουμε το Μύτικα σε διάφορες δουλειές, μας ρωτάτε. Και εκεί ο Μύτικας, παιδιά, αν κανείς είναι καλός, θα τον βάλεις παντού. Για πες υφυπουργούς εκεί πέρα. Γιώργος Κότσιρας, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, Κώστας Φραγκογιάννης. Η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου είναι, λέει, πρέσβυρα στην Ουάσιγκτον και mm-hmm. επέστρεψε ως υφυπουργό. Καλό είναι αυτό, mm-hmm. γιατί είναι πρέσβυρα στην Ουάσιγκτον. Οπότε στα εξωτερικά θέλουμε έναν άνθρωπο που να μιλάει τα εγγλέζικα καλά, mm-hmm. Να έχει επαφές με την Ουάσιγκτον, να ξέρουμε και εμείς τι να κάνουμε στην εξωτερική πολιτική. Mm-hmm. Εντάξει, ωραία. Πολύ. Δεν έχω. Λοιπόν, στο Εθνική Άμυνα ο Νίκος Δένδιας. Δένδιας είναι επιτέλους το φιλελεύθερο προφίλ της Νέας Δημοκρατίας, mm-hmm. εκεί που είμαστε. Νίκος Χαρδαλιάς υφυπουργός, Γιάννης Κεφαλογιάννης επίσης υφυπουργός του Τζακίου. Mm-hmm. Της γνωστής οικογενείας του Φέουδου, τέλος πάντων, είναι πολλά στη Νέα Δημοκρατία. Υπουργείο Εσωτερικών, Νίκη Κεραμέως, την φοβερή επιτυχία στην παιδεία. Στο στόχαστρο μπαίνουν οι δημόσιοι υπάλληλοι. Προφανώς μιλάμε για την περίφημη αξιολόγηση στους δημοσίους υπαλλήλους. Προφανώς σε επόμενη φάση μιλάμε για την συνταγματική κατοχύρωση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων που υποθέτουμε ότι θα είναι στο στόχαστρο της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Και μετά την μεγάλη επιτυχία με τους εκπαιδευτικούς, όπου η αξιολόγηση δεν έγινε, γιατί σταμάτησαν οι εκπαιδευτικοί. Δεν προχώρησαν πολλά από τα σχέδια στην παιδεία. Πάμε στο Υπουργείο Εσωτερικών. Στο Υπουργείο Παιδείας ο Κυριάκος Πιερακάκης, για να προχωρήσει ό,τι άφησε η Νίκη Κεραμέως, θέλω να πω ότι η επιλογή αυτή με προβληματίζει περισσότερο από όλες και το λέω πολύ σοβαρά. Μπορώ να διαβάσω παρά ένα το, post. Και παρά το ότι ξέρω εγώ είναι ο Άδωνης του εργασίας, γιατί ο Πιερακάκης έχει ένα φιλελεύθερο κεντρό πολιτικό κεφάλαιο, έχει το πολιτικό κεφάλαιο του ψηφιακού μετασχηματισμού του κράτους και μπαίνει σε ένα υπουργείο που θα είναι στην πρώτη γραμμή και πολύ εύκολα μπορώ να φανταστώ τον μεταρρυθμιστή Πιερακάκη εναντίον των οπισθοδρομικών εκπαιδευτικών που δεν θέλουν την πρόοδο και όλα τα σχετικά. Πάρα πολύ εύκολα φαντάζομαι αυτό το λεκτικό σχήμα. Λοιπόν, επειδή έχω μια ανάρτηση μιας φίλης εκπαιδευτικού, μια που είναι δημόσια η ανάρτηση, ελπίζω ότι δεν θα την πειράξει να την διαβάσω, γιατί δεν την έχω ρωτήσει. Αλλά αλλιώς μπορεί να κινηθεί νομικά εναντίον μου. Να ξέρεις ότι όλος ο στρατός των δικηγόρων του The Press Project θα σε αντιμετωπίσει. Είναι της Δήμητρας Ρούπα. Ο εκπαιδευτικός κλάδος καλωσορίζει τον Κυριάκο Πιερακάκη και μου φαίνεται πάρα πολύ λογική επιλογή για ένα Υπουργείο που προσπαθεί εδώ και χρόνια να λειτουργήσει με πλατφόρμες και τηλεφόρμουλες. Χρειαζόταν το know-how ενός μύστη, στον οποίο στείνουν καρτέρι οι Ιάπωνες με τα σαμουράι με τάμπλετ για να του κλέψουν τεχνογνωσία. Αυτός ο John Wick του Blue Like Our Flag Web αναμένεται να αναβαθμίσει την τράπεζα με κρυπτονομισματικά θέματα που δεν θα μπορεί να χακάρει ο William από το Alice Springs και οι Dolores από τη Λίμα. Εκτός και αν θέλει την επόμενη στιγμή να σκάει κλιμάκι από το Υπουργείο Οικογένειας με φυλάδιο «Γιατί δεν με θες μανούλα». Και αξιολόγηστα προχωράει κανονικά με ηλεκτρονικούς Jedi που θα χακάρουν του σερβερ των σχολείων σιγά το δύσκολο και θα γεμίζουν τα κενά στην πλατφόρμα με AI κείμενα, ενώ οι εκπαιδευτικοί δεν θα μπορούν να αλλάξουν ούτε το έξυπνο μαλλιάς κινητό που είχαν πάρει με επιδότηση από την Κοσμοτέ το 2019, και όχι γιατί είμαστε φτωχάλες, αλλά γιατί θέλουμε να δυσφημίζουμε τη χώρα σε μερικά από τα νησιά στο αρχιπέλαγο των Γκαλαπάγκος, το μόνο ίσως μέρος παγκοσμίως στο οποίο η χώρα χαίρει κάποιες εκτίμησεις ακόμα, ίσως επειδή οι γιγάντιες χελώνες είναι κάπως στην καρακοσμάρα τους. Και αυτές είναι οι πρώτες μου εκτιμήσεις για εκπαιδευτικά ζητήματα μετά την ανακοίνωση του νέου κυβερνητικού σχήματος. Αντιλαμβανόμαστε ότι όντως ο φίλος υπουργός, ο κύριος Πιερακάκης, είναι πολύ κατάλληλος με όλη την ιαπωνική τεχνογνωσία που μεταφέρει για να βάλει επιτέλους την εκπαίδευση στον δρόμο αυτών που περιγράφουν οι καθηγητές με τόση χαρά, που τα έχουμε συζητήσει και εμείς πολλές φορές με εκπαιδευτικούς εδώ πέρα, για το τι ωραία που λειτουργούν αυτά τα συστήματα. Συστήματα χωρίς εκπαιδευτικούς, να το πούμε με λίγα λόγια δηλαδή. Ναι. Γιατί δεν συμφωνείτε με την αξιολόγηση, δεν καταλαβαίνω ειλικρινά, όχι με τον τρόπο που θέλουν να την κάνουν, αλλά γενικά. Γιατί είναι λάθος. Γενικά, ως ιδέα, αν έρθει ένα εντελώς διαφορετικό πλάνο σε μια διαφορετική κατεύθυνση, να δούμε το πλάνο και να καταλάβουμε τι είναι. Ένα. Δύο, αυτό που έχει προβληθεί ως αξιολόγηση, κατά την ταπεινή μου άποψη, τα τελευταία 13 χρόνια, επί μνημονίων ήταν οι απολύσεις με τον κανόνα 5 αποχωρήσεις, μία πρόσληψη. Αυτό ήταν η αξιολόγηση πηγή που έκανε και ο Γιάννης Μητσοτάκης ως τότε Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Αυτό που συμβαίνει στην εκπαίδευση δεν έχει καμία σχέση με αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Δηλαδή το εξηγούν πάρα πολύ. Να δείτε την ανασκόπηση. Εκπαιδευτικοί. Να δείτε τη σχετική ανασκόπηση. Έχουμε κάνει επεισόδιο για την ανασκόπηση. Δεν είναι αξιολόγηση. Δεν πατάει πουθενά από το πόσες φορές μπαίνει ο αξιολογητής στην τάξη, μέχρι το ότι αν περάσεις και αν γίνεις αξιολογητής, μετά γίνεσαι στέλεχος εκπαίδευσης, δηλαδή βγαίνεις από την τάξη αν πας καλά. Είναι πάρα πολλά ζητήματα. Σύν ότι ο σκοπός είναι να μεταφέρεις την ευθύνη στον εκπαιδευτικό που δεν κάνει καλή δουλειά στο δημόσιο σχολείο που έχουμε σήμερα, το πενιχρά υποχρηματοδοτούμενο. Λοιπόν, δηλαδή, εγώ προσωπικά θεωρώ και λάθος που το αναφέρουν οι εκπαιδευτικοί ως αξιολόγηση, γιατί καταλαβαίνω ότι έχει μια θετική χρειά ο όρος. Ενώ εξηγούν οι άνθρωποι ότι δεν είναι αξιολόγηση. Εντάξει τώρα, είναι ρε παιδί μου, σαν να λέμε η ανταγωνιστική οικονομία. Ναι, είναι τέτοιος όρος. Σαν να λες μεταρρύθμιση είναι. Είναι δηλαδή απλώς η γλώσσα που φτιάχνει η κυβέρνηση προκειμένου να λέει κάτι και να εννοεί κάτι άλλο. Δηλαδή το να πούμε, δεν έχω κάτι εναντίον της αξιολόγησης, με προβληματίζει ο τρόπος με τον οποίο θα γίνει, δεν είναι σωστό. Γιατί έτσι θα γίνει. Αυτό είναι η αξιολόγηση. Δηλαδή δεν συζητάμε τώρα για τις περιπτώσεις που παίρνουν, τι γίνεται με κάποιον ο οποίος είναι προφανώς ακατάλληλος, δεν πηγαίνει, δεν πατάει. Λες και δεν υπάρχουν τα μέτρα για να αντιμετωπίσει κανείς τέτοιες περιπτώσεις. πρέπει να έχουμε υπόψη μας τι ακριβώς σημαίνει ιδεολογικά η αξιολόγηση και αυτό που σημαίνει. Ειλικρινά, δείτε το επεισόδιο, γιατί είναι πάρα πολύ τεκμηριωμένο σε αυτό το κομμάτι. Αυτό που σημαίνει η αξιολόγηση είναι υποβάθμιση των δημόσιων σχολείων, είναι σχολεία δύο ταχυτήτων, υποχρηματοδότηση και είσοδο σε φαύλο κύκλο για τα σχολεία αυτά, τα οποία λαμβάνουν κακές αξιολογήσεις και στη συνέχεια βυθίζονται όλο και περισσότερο. Και αυτό πάντοτε θα δίνεται με ένα περιτύλιγμα που θα λέει: γιατί αντιδράτε εσείς στο να προκρίνετε το καλό, είστε εναντίον του να προκρίνετε το καλό. Ναι, είχαμε στην ανασκόπηση και παραδείγματα από Βρετανία, Ηνωμένες Πολιτείες. Υπάρχει υπουργός, ήταν κύριε υφυπουργός του Bush, που ήταν φανατικά υπέρ της αξιολόγησης και μετά έγραψε άρθρο μεταμέλειας. Ναι. Είναι φοβερή ιστορία τώρα. Ναι. Να το δείτε. Είναι πολύ ενδιαφέρον κομμάτι και αυτό που λέει ο Θάνος με την μεταστροφή αυτή. Λοιπόν, που είχαμε μείνει, ας τον Πιερακάκη. Εντάξει τώρα. Από πριν, γιατί οι παλιές αγάπες δεν ξεχνιούνται. Υπουργός Υγείας, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Τι έχετε πάθει, λέει, και δεν λέτε κουβέντα για τον ΣΥΡΙΖΑ τόση ώρα. Σου έρχεται, μην αναπάβεσαι, μην χαλαρώνεις. Βεβαίως και θα πούμε για τον ΣΥΡΙΖΑ. Συγγνώμη, Θανό. Μου χάλασε τώρα τη στιγμή, τη ρομαντική. Λοιπόν. Ξαναφτιάξτε. Υπουργός Υγείας Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Θα μπερδευτεί αυτό, θα πάει στην Κατηχάκη, θα πάει σε άλλο υπουργείο. Αφού πάντα προστασία του πολίτη ήταν. Δεν είχε κάνει μια δήλωση σχετική για τα ΜΑΤ και τα ΕΚΑΒ που κάπως μπέρδευε την. Α, ναι. Το ότι η αστυνομία είναι το εσύ της πανδημίας. Πώς ήταν αυτό. Το εσύ της πανδημίας ακούγεται ακριβώς σωστό. Λοιπόν, καλή λύση είναι αυτή. Και αυτός είναι άνθρωπος που είναι αυτός που σκέφτεται ότι λύνει προβλήματα. Ο Χρυσοχοΐδης, δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει, δεν μπορεί ποτέ να μιλήσει με συνοχή. Έχεις προσπαθήσει να ακούσει το Χρυσοχοΐδη. Δυστυχώς, ναι. Ο Χρυσοχοΐδης είναι άνθρωπος ο οποίος δεν έχει στοιχειώδη εφράδεια, δεν καταλαβαίνει τι προσπαθεί να πει. Είναι άλλοι άνθρωποι που μπορεί να μας είναι, ξέρω εγώ, αντιπαθείς ή να μην συμφωνούμε με την πολιτική που θέλουν να εφαρμόσουν. Εντάξει, μιλάνε, βγάζει νόημα, ξέρω εγώ, κάτι καταλαβαίνεις ή καταλαβαίνεις πού θέλουν να κρυφτούν. Εδώ πέρα, με το Χρυσοχοΐδη δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Με το Χρυσοχοΐδη δεν βγάζει άκρη σε τίποτα. Επειδή θα ήθελα να διαβάσουμε ένα ποίημα. Περίμενε να το βρω. Προς ενημέρωση του ΣΥΡΙΖΑ. Αρχαία Ολυμπία, την κρίσιμη νύχτα, με τη μάνικα στο χέρι. Πάρνηθα, από κάτω χαμηλά, έως το πυροφυλάκιο στο Κατσιμίδι, όλες αυτές τις μέρες και νύχτες. Και στο ενδιάμεσο, στο συντονιστικό κέντρο της πυροσβεστικής στο Χαλάνδρι. Και πυροσβέστης και επιτελικός. Συνεχώς παρών. Είναι από την ποιητική συλλογή «Ο πυροσβέστης». Ή «Ο πυροσβέστης με τη μάνικα στο χέρι». Ήταν από τις ωραίες στιγμές που έχουμε ζήσει. Και πραγματικά αυτόν τον άνθρωπο θες να τον δεις πάλι σε θέση ευθύνης. Δεν θέλεις. Θυμόμαστε πάρα πολύ. Το ανελαίει το ξύλο στις πορείες. Θυμόμαστε, είπαμε για το εφετείο της Χρυσής Αυγής. Θυμόμαστε να βλέπει 150 μολότοφ. Ο κλάδος υγείας θέλει πιο συγκεκριμένα πράγματα και όχι προπαγάνδα. Προφανώς. Βέβαια, αν θες να ιδιωτικοποιήσεις την υγεία και να περάσεις τα μέτρα, θες κάποιον για τις επικίνδυνες αποστολές. Πιστεύω πάλι ότι έναν ανασχηματισμό θα κρατήσει, όπως έγινε και στον προστασία του πολίτη. Θα κάνει ό,τι είναι να κάνει στην υγεία και μετά θα φύγει από στράτευση. Βέβαια, οι νόμοι τους οποίους πάσχισε να περάσει, γιατί εδώ πάντα έχουμε την αχτίδα αισιοδοξίας, δεν έχουν πάει καλά, τεκμηριωμένα. Η πανεπιστημιακή αστυνομία καλά, ο νόμος κατά των διαδηλώσεων με οργανωτές και δεν ξέρω εγώ τι άλλο καλά, το σχέδιο για ειδική θέση των δημοσιογράφων στις πορείες που θα την ελέγχει η αστυνομία, που ήταν σε εγχειρίδιο της ελληνικής αστυνομίας, καλά πήγε. Δεν πήγε καλά. Για μας λέει καλά πήγε. Νέα Σμύρνη, δεν πέρασε τίποτα από όλα αυτά. Αυτούς δεν τους πήγε καλά, Νέα Σμύρνη. Επέκταση εμάς μας πήγε καλά. Αλλά με κανένα, με κανένα τρόπο δεν έχει πετύχει ο Χρυσογοήδης πουθενά. Η Νέα Σμύρνη ήταν το επιστέγασμα όλων αυτών των αποτυχιών. Ήταν η στιγμή κατά την οποία είχε έρθει σε πλήρες αδιέξοδο όλος ο ενθουσιασμός της αστυνομίας. Δεν τους έκατσε κιόλας. Ήθελαν να έχει χτυπήσει λίγο σοβαρότερα αυτός ο αστυνομικός που τελικά δεν είχε χτυπήσει σοβαρά. Και δεν μπόρεσαν να λιώσουν την κοινωνία κάτω, να την πατήσουν σαν το χταπόδι. Αλλά παιδιά, γι' αυτό τους δίνουμε μια δεύτερη ευκαιρία, προκειμένου όλο το έργο που δεν έχουν προλάβει να ολοκληρώσουν μέχρι τώρα, αυτή τη στιγμή θα το κάνουν. Λοιπόν. Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών Χρήστος Σταϊκούρας. Αυτό το Υπουργείο ήθελα και εγώ, ρε γάμο το. Για Υπουργείο Μεταφορών κατέβαινες. Υποδομών. Μ' αρέσει. Ωραία. Ναι, ναι. Το σκέφτομαι ότι είναι μια. Υφυπουργός Νίκος Σταχιάος. Επιτέλους, παιδιά, τόσες επιτυχίες αυτός ο άνθρωπος. Συγγνώμη, λένε και έχει κατέβει και στη Θεσσαλονίκη, οπότε είναι λίγο. Λεπτή η θέση σου. Λεπτή η θέση μου. Είναι ο άνθρωπος που κατέβηκε το 19 υποψήφιος βουλευτής, δεν βγήκε. Κατέβηκε υποψήφιος δήμαρχος στη Θεσσαλονίκη, δεν βγήκε. Τον βάλαν στην Αττικό Μετρό, το μετρό δεν έγινε. Και επιβραβεύοντας το για άλλη μια μεγάλη επιτυχία, για όλες αυτές τις μεγάλες επιτυχίες, τώρα τον κάνουν υφυπουργό. Και σου λένε μετά, δεν σ' αρέσει η αξιολόγηση. Η αξιοκρατία. Εμένα δεν μ' αρέσει η αξιολόγηση. Και βέβαια, τι καλύτερο θα βρούμε δηλαδή. Άμα δεν είναι και αυτός καλός, ποιος είναι. Κανείς δεν χάνεται. Μόνο Ψαριανός. Ψαριανός που είναι. Στο γραφείο του Πικραμένου. Αραλική. Ναι, ωραία. Ναι, ναι. Λοιπόν, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας Θόδωρος Σκυλακάκης. Ότι ο νεοφιλελευθερισμός τεκμηριωμένα προστατεύει το περιβάλλον. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Θα το δούμε πάρα πολύ ξεκάθαρα. Ανάπτυξης ως Κρέκας, Υπουργός Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης Άδωνης Γεωργιάδης. Τον φίλο του από την NOS Insurance θα τον έχει σε θέση συμβουλού. Δηλαδή, νομίζω ότι θα έχει αυτόν και θα έχει και όλους τους εργαζόμενους μαζί. Θα είναι προσκοπρόσκυλα εδώ. Πηγαίνετε. Σας θέλει ο υπουργός. Θα πηγαίνουν όλοι αυτοί μαζί. Τι να κάνουμε τώρα αφεντικό. Γυρίστε πίσω. Τίποτα. Έτσι. Ήθελα να σας δει. Να είμαι σίγουρος ότι είστε πιστοί. Mm-hmm. Μάλιστα, αφεντικό. Γυρνάνε. Ναι, θα είναι εργοδότης που θα λέει στους εργαζόμενους τι θέλει να κάνουν από ψήφο μέχρι υπερορίες και γενικά οποιαδήποτε παραβίαση εργασιακού δικαιώματος. Και θα είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης που λέει. Εντάξει τώρα, μια πλάκα έκανε ο εργοδότης. Μην το πήρατε αμέσως. Δεν μπορείτε το χιούμορ. Αυτή είστε η αριστερή. Να κάνει ένα αστείο δηλαδή ο Ζαχαράτος με τον Χατζηνικολάου, αμέσως εσείς θα παρεξηγηθείτε. Αυτά, άμα δεν έχετε χιούμορ, παιδιά, αυτά γίνονται. Mm-hmm. Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Όπα, η Φέη μας γράφει: στον Άδωνη δεν έχει χειροκρότημα. Θάνο. Ευχαριστούμε. Για πες, ποια ήταν η επόμενη. Λίνα Μενδώνη, Υπουργείο Πολιτισμού. Είχαμε τη Μαργαρίτα Συγγενιώτου την Κυριακή στο live και πάρα πολύ βέβαιη για το τι συμβαίνει στον πολιτισμό. Μας απάντησε ότι δεν κουνιέται η κυρία Μενδώνη γιατί έχει πράγματα να κάνει στον πολιτισμό. Κυρίως να ασχοληθεί με τον αρχαίο πολιτισμό και την ιδιωτικοποίηση των μουσείων, μας έλεγε η κυρία Συγγενιώτου. Η Μενδώνη είναι από τα πιο επιτυχημένα πρόσωπα της προηγούμενης τετραετίας. Έτσι δεν πεθάνω. Αυτό λέγαμε κι εμείς δηλαδή. Ότι αν ήθελες να βρεις ένα πρόσωπο που πραγματικά να μην υπάρχει κανένας λόγος να το κουνήσεις από εκεί. Δηλαδή λέει, επέλεξα έναν άνθρωπο, ήταν δική μου επιλογή. Είπα, αυτό να βάλουμε στο Εθνικό Θέατρο. Μου βγήκε παιδοβιαστής. Εντάξει, άνθρωποι είμαστε. Και εσείς πώς κάνετε έτσι με λαϊκά δικαστήρια τώρα. Ναι, θα κάτσω να σκάσω. Και εσείς τι θέλετε. Ναι. Και σκάει η πανδημία, οι καλλιτέχνες μένουν χωρίς επίδομα. Πω, δεν το είχα σκεφτεί. Είστε κι εσείς. Είστε επαγγελματίες. Δεν κάνετε χόμπι εσείς. Δεν στηρίζεστε μόνο σε μαύρη εργασία. Τα έχει πει αυτά, δεν τα λέω. Δεν κάνετε το χόμπι σας. Δουλεύετε. Οκ, κάτι θα κάνουμε. Βγαίνετε πολλές φορές στο δρόμο, οπότε κάτι θα κάνουμε. Και μετά πιδέλτα και όλα τα υπόλοιπα. Θα λείψουν οι τοποθετήσεις του κυρίου Γιατρομανολάκη από το Υπουργείο Πολιτισμού, ειδικά η φάση που προσπαθούσε να εξηγήσει το τι συμβαίνει με το ΠΔΕΛΤΑ 2285, που το ίδιος προφανώς ποτέ δεν είχε καταλάβει το ζήτημα, γιατί έλεγε κάθε φορά κάτι διαφορετικό. Έλεγε κάτι διαφορετικό και έλεγε κιόλας ότι δεν έχετε καταλάβει. Ναι. Και λες, άμα εμείς δεν έχουμε καταλάβει και ανύπαρκτο το ζήτημα, εσύ γιατί παρεμβαίνεις και το αλλάζεις. Για να εξηγήσει σε εμάς. Λοιπόν, σταματάνε όλα. Έχει μπει η Άννα Κουρουπού στο chat. Γεια σου, Άννα. Α χειροκροτήσουμε και ένα σοβαρό άνθρωπο. Έχουμε χειροκροτήσει μόνο υπουργού και την Άννα. Εντάξει. Άννα, συγγνώμη γι' αυτό. Δεν θέλαμε να σε βάλουμε στο ίδιο τσουβάλι. Καταλαβαίνεις. Το κάναμε από τη χαρά μας που μπήκε στο chat. Δεν θέλαμε να παρεξηγηθούμε. Ναι. Πού είναι? Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, υπουργός Δημήτρης Κερίδης. Μας λέτε ο Γιατρομανολάκης τι απέγινε, άραγε ο πρώτος ΛΟΑΤΚΙ στην ανοιχτά ΛΟΑΤΚΙ στην κυβέρνηση. Σε καμιά δέκα, ξέρω εγώ. Εντάξει, θα τα δούμε τώρα. Αυτά τα θέματα ακόμα. Θα τα συζητήσουμε πολύ αυτά τα θέματα, παιδιά. Ναι. Μην έχετε. Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Δημήτρης Κερίδης, κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση. Είχε διαχωρίσει τους πρόσφυγες σε λευκούς και τους άλλους. Έχει. Κανονικούς πρόσφυγες, σαν εμάς. Όχι τους άλλους Αφρικανούς. Λευκούς, ξανθούς. Ναι. Σοφία Βούλτεψη ψάχνει τα πτώματα από τις επαναπροωθήσεις, λέει, αφού τους ρίχνουμε στο βυθό γιατί δεν υπάρχει πτώμα. Πολύ καλό δίδυμο. Τι άλλο έχουμε. Η Βούλτεψη επίσης είναι παράδειγμα μιας ψύχρεμης πολιτικού που θα μιλήσει πάντοτε με προσοχή έτσι, και με λεπτότητα σε όλα τα θέματα. Μην κράζετε, λέει, τους υπουργούς, αυτοί κάνουν για 100 και εσείς για 20. Κάτσε ρε φίλε, αυτό είναι ο Ζωήκος Σταντοπούλου. Τι είναι δηλαδή, με το που γίνεται ο καθένας υπουργός ξαφνικά γίνεται και Ζωήκος Σταντοπούλου. Θέλουν πολλά ψωμιά αυτοί οι υπουργοί για να γίνουν Ζωήκος Σταντοπούλου. Λοιπόν, Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Ο τίτλος είναι να μείνουμε. Λοιπόν. Πόσο ακούγεται? Κοίταξε, επειδή εγώ είμαι οικογενειάρχης, ναι, με συμφέρει. Α. Δεν ξέρω ότι αν έχει κάποια πρόβλεψη, δηλαδή να περνάνε να μας δίνουν συγχαρητήρια. Ξέρεις ότι. Και είσαι οικογενειάρχης, κανονική οικογένεια, όχι σαν τις άλλες. Ορθό, ετερό. Μπαμπάς, μαμά, παιδί. Παιδιά κιόλας. Καλά, παιδιά, σαν να σου φίξει το χέρι, έχεις δύο. Κανονικά πράγματα. Α, μπράβο. Νομίζω ότι μόνο αυτά θα περνάνε, Κωνσταντίνε. Εγώ δεν απαντώ όταν με ρωτάνε αν έχω παιδιά. Θεωρώ αδιάκριτη και αγενή ερώτηση. Μου φαίνεται πολύ ενοχλητική και παραβιαστική. Ιδίως κάτι συντηρητική, κάτι τέτοιο που σε ρωτάνε έτσι. Κάπως υπάρχει όλο το υπονοούμενο μαζί. Αυτό το σακάκι δαχτυλίδι, Βέρα, ας πούμε, και σε ρωτάνε και κάπως αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχει όλο το κείμενο από κάτω, το εμπρός να σώσουμε την πατρίδα μας. Σπέρνοντας περισσότερα Ελληνόπουλα. Mm-hmm. Γιατί αυτό είναι το θέμα της υπογεννητικότητας. Ναι. Ακριβώς. Αυτό, ναι, προκαλεί την επιγεννητικότητα. Όχι οι πολιτικές που διώχνουν τα παιδιά στο εξωτερικό και όσοι δεν έφυγαν σκέφτονται να φύγουν, ειδικά μετά τα εκλογικά αποτελέσματα. Όχι αυτό που έγινε 13 χρόνια στη χώρα, που προφανώς δεν βγαίνει οικονομικά και να θες να κάνεις παιδί. Αλλά το πρόβλημα είναι το πώς θα βάλουμε, πώς. Το αγαπημένο θέμα της δεξιάς, πώς θα γίνουμε δερβέναγες στο σώμα των γυναικών. Πάρα πολύ ωραίο. Δύο γυναίκες, γιατί έχουμε 15, αλλά τις δύο τις βάλαμε στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Έχουμε 15 στις 63. Να ασχολούνται αλλά κοίτα, κοίτα με, πώς... με τα παιδιά είναι πολύ καλές οι γυναίκες. Ναι. Με τα παιδιά είναι πολύ καλές. Ναι. Okay. Κοίτα όμως πώς παίζεται το παιχνίδι. Εντάξει, γυναίκα βάλαμε. Γυναίκα, τώρα κατά γυναίκας. Αν μου επιτρέπεις λίγο, Θάνο, έχουμε εδώ τον... Την άλλη που τοποθετείται για τις αμβλώσεις, την έχουμε υφυπουργό μεταφορών. A member. Εγώ δεν ασχολούμαι με πολιτικά, στέλνω χρήμα. 11 ευρώ έχει βάλει τώρα αυτός που θα σου διαβάσω τώρα. Δηλαδή και μεγαλύτερο μήνυμα να το έχει γράψει, να είχε γράψει πάλι θα το διάβαζα. Στέλνω για να μάθω για το ζώδιό μου 10 ευρώ και ένα για ρόγα που... Κάτσε ρε φίλε, γιατί δηλαδή 10 για το ζώδιο και ένα κάνουμε ολόκληρο σόου εδώ πέρα. Και επίσης ποιο ζώδιο, δηλαδή θέλει να μάθει για το ζώδιό του χωρίς να πει ποιο είναι. Από το μήνυμα αυτό που βλέπω, όσο μπορώ να κρίνω από αυτό το μήνυμα, θεωρώ ότι μάλλον είσαι υδροχόος και είναι δύσκολα τα πράγματα. Δεν είναι πολύ εύκολα για εσάς τους υδροχόους. Θα είναι όμως, αν θέλεις, να επιστρέψουμε στο Υπουργείο αυτό. Όλο το σετάκι θα το έχουμε, παιδιά. Όλο το σετάκι, σκεφτείτε τώρα τι έχει να γίνει με το αγέννητο παιδί, με την κουβέντα για τις συνεπιμέλειες, όλη η συντηρητική ατζέντα για τα φύλλα που υπήρχε την προηγούμενη φορά. Φανταστείτε αυτήν σε μια βουλή στην οποία θα έχουμε το Βελόπουλο, τη Νίκη και τους Ναζίδες. Τώρα εντάξει, η Νέα Δημοκρατία είναι κεντρώα και αυτά περί αμβλώσεων τα λέει η παραθρησκευτική Νίκη και λίγο, όχι φωναχτά ακόμα, ο Βελόπουλος. Και προφανώς και οι Σπαρτιάδες. Αλλά η Νέα Δημοκρατία τώρα κατά των αμβλώσεων. Έχουμε την κυρία Αλεξοπούλου. Αγαπημένο κοντρόλ. Ένα tweet για το γυναικείο σώμα, για το αγέννητο παιδί. Ωραία. Είναι υφυπουργός μεταφορών. Η προστασία του αγέννητου παιδιού. Το διαβάσει τώρα, ναι. Ναι, συνιστά κορυφαίο ζήτημα ηθικής και αποτελεί θεμελιώδη παράγοντα στην αντιμετώπιση του δημογραφικού. Διότι το αγέννητο παιδί είναι άνθρωπος, εικόνα Θεού, εξάκρας συλλήψεως. Αυτό το εξάκρας συλλήψεως είναι το πείδημα, λέγεται. Δεν είμαι θεολόγος, είμαι. Πού να ξέρω τώρα πώς τα λένε αυτά. Για μην το καταδικάσετε. Έχει δύο, έχει υπηρετήσει την πατρίδα. Την πάταξη την οικογένεια. Έχω δύο. Έπρεπε να ξέρω πώς γίνεται. Παιδιά, αυτό είναι το φοβερό. Γίνεται με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή, και εσείς που δεν έχετε. Έτσι γίνεται. Ναι. Με τον ίδιο είναι φοβερό. Με τον ίδιο δεν ξέρω τώρα τι ακριβώς βάζετε με τον νου, γιατί υπάρχουν διάφοροι τρόποι. Ναι. Δεν θέλω να επεκταθώ. Με κάποιους από αυτούς τους τρόπους κάνεις παιδιά, με κάποιους δεν κάνεις. Αλλά με αυτούς που κάνεις είναι οι ίδιοι και πριν και μετά. Και όταν έχει παιδιά, δηλαδή είναι πολύ. Για μένα ήταν μεγάλη έκπληξη αυτό, δεν το είχα συνειδητοποιήσει. Λέω, κοίτα, να δεις τώρα με τον ίδιο τρόπο γίνεται. Ναι, και γενικά καλές απόψεις γίνεται άμα θέλεις. Δηλαδή, άμα θέλει ο άντρας, άμα θέλει και η γυναίκα. Άμα θέλεις, μπορείς να αποφασίσεις εσύ. Είναι θεματάκια που τα έχουμε λύσει εδώ και 40 κάτι χρόνια στην Ελλάδα. Σωστά. Από ό,τι φαίνεται για ένα μέλος του νέου Υπουργικού Συμβουλίου, δεν τα έχουμε λύσει. Ξέρετε, γιατί μας αγγίζει το αγέννητο παιδί. Μόλις γεννηθεί το αγέννητο παιδί, το στέλνουμε στο εξωτερικό. Ναι. Σε νοιάζει όσο είναι αγέννητο. Ναι. Πού, σε ποιο μαργαριτάρι είχαμε πετύχει. Α, Υπουργείο Δικαιοσύνης, Υπουργός Γιώργος Φλωρίδης. Πολύ ιστορικός στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Πάρα πολύ ωραίες τοποθετήσεις στο Twitter. Τον αναμεταδίδουν όλα τα τρόλ της Νέας Δημοκρατίας. Έχει κάνει φοβερή δουλειά τα τελευταία χρόνια ο Γιώργος Φλωρίδης και επιβραβεύεται με τις δραστηριότητες του στο Twitter. Είναι επίπεδο Ειρήνης Αγαπηδάκη χειρότερο. Από υποκλοπές τώρα. Ναι, και το μεταξύ έχει και παλιές. Ομιλίες βεβαίως που βγαίνουν και αυτές στη φόρα τώρα για το πώς μιλούσε για τη Νέα Δημοκρατία και το χρέος. Θα σου βγουν και αυτά στη φόρα, αλλά δεν πειράζει μόνο τώρα. Η αλήθεια είναι ότι άμα κάνεις τη δουλίτσα και μπορέσεις να χωθείς, να τρουπώσεις κάπως μέσα στον μηχανισμό, μετά και να σε βρίζουν οι αντίπαλοι σου, τι σημασία έχει. Τι σημασία έχει. Η ζωή είναι ωραία όταν τρουπώσεις τον μηχανισμό. Οπότε, παιδιά, αυτό να σκέφτεστε κι εσείς. Ότι γενικά, αν τρουπώσει ο άνθρωπος, μετά. Η κριτική δεν σε νοιάζει, γιατί για να σε νοιάξει η κριτική αφού τρουπώσεις πρέπει να έχεις συνείδηση, καταλάβατε, πρέπει να έχεις τσίπα, να ανατριχιάζεις κάπως, να σε αγγίζουν αυτά που λένε, άμα δεν σε αγγίζουν. Αυτό συνιστούμε κιόλας. Προστασία του πολίτη Νότης Μηταράκης. Ο άνθρωπος που δεν έχει δει επαναπροωθήσεις. Αυτός δηλαδή, θα του λες, κύριε Μηταράκη, έχουμε αυτό το ανοιγμένο κεφάλι εδώ πέρα, έχει ένα γκλόμπ το οποίο μπαίνει από το ένα αυτή και βγαίνει από το άλλο. Θα δούμε, θα ερευνήσουμε, πολλά λέγονται, είναι προς αξιολόγηση. Είναι τουρκική προπαγάνδα το ότι δέρνει η αστυνομία στην Ελλάδα. Ναι. Είναι τουρκική προπαγάνδα. Το λένε, New York Times. Έλα τώρα με τους New York Times, τώρα μην το κλείσω, μην μιλήσω κι εγώ. Έχω μια ελευθεροστομία σήμερα, δεν ξέρω πού οφείλεται. Μετά τις εκλογές έχω απελευθερωθεί. Έχω απελευθερωθεί. Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Κώστας Κατσαφάδος. Αυτός ειδικά μακάρι να πάει στα πανεπιστήμια. Το 2003 ψέκασε πρίτανη με πυροσβεστήρα. Αυτό ήταν μια ατυχή στιγμή, ας πούμε. Όλοι μπορεί να ψεκάσουμε ένα πρίτανη με πυροσβεστήρα, ρε παιδιά. Δεν έχετε δηλαδή από τα φοιτητικά σας χρόνια τι σπουδές κάνατε, πού ήσασταν, όλοι στην Οξφόρδη είσαστε. Δεν έχετε ψεκάσει ένα πρίτανη με πυροσβεστήρα, δηλαδή... Εντάξει τώρα, αυτά τα κάναμε για καλημέρα. Έτσι ξεκινάγαμε την ημέρα. Μετά το πρωινό, δηλαδή, ψεκάζαμε πρώτα έναν πρίτανη με πυροσβεστήρα και λέγαμε πάμε τώρα να ξεκινήσουμε τη μέρα μας. Αλλά όχι τώρα να μας λέτε ότι είναι κριτήριο αυτό. Δηλαδή, επειδή ένας άνθρωπος σε μια στιγμή κάπως ψεκαδυναμίας λίγο πάτησε λίγο τον πυροσβεστήρα πάνω στον πρίτανη. Ποιος δεν θέλει να το κάνει αυτό. Φέρτε μου έναν πρίτανη και πείτε αυτόν δεν θέλω να τον ψεκάσω. Και να σας πω κι εγώ ότι εντάξει, τότε να καταδικάσουμε τον κύριο Κατσαφάδο. Αλλά... Βάλουμε τέλος στην ανομία θα. Πυροσβεστήρας ενάντια στην ανομία. Αυτό. 5 ευρώ για. Κάτσε, περίμενε. Χρυσάνθη, 5 ευρώ για τον Θάνο. Θα κατευθείαν σε μένα, τσέπη. Γιατί χρησιμοποιώ μία τάκα του για δική μου εδώ και κανένα μήνα. Ποια. Τις προάλλες μου είπαν, είπες κάτι ωραίο την προηγούμενη εβδομάδα στην εκπομπή και είμαι σε μια εκπομπή μία ώρα κάθε μέρα. Είπα κάτι ωραίο. Δηλαδή, τι από το πεντάωρο είπα κάτι. Ναι. Στην εκπομπή των εκλογών. Όχι, στην Φάρμα. Α. Και τι ήθελες να σου λένε ότι ρεθάνω όλες σου οι ατάκες. Όχι, όχι, όχι όλες, αλλά μία τη βδομάδα. Μία τη βδομάδα, εντάξει, ναι, λίγο. Θα έπρεπε να σου πούνε, ξέρω εγώ, να πεις ότι 2-3 ατάκες την εβδομάδα βγαίνουν. Αυτά έχουν παραγραφεί, μάλιστα. Εντάξει, Αναστάση, εντάξει, εντάξει. Γι' αυτό λέω και εγώ, ρε παιδιά. Αυτά με τους πυροσβεστήρες τώρα που έχουμε κάνει στα φοιτητικά μας χρόνια, εντάξει, δεν είναι. Και αλλάξει και ο νόμος. Βεβαίως. Πού είχαμε μείνει? Έχει κι άλλους, παιδί. Είναι 63, συγγνώμη. Θα ναι. Φύγουμε λίγο από την εκπομπή, γιατί έχουμε κι άλλα. Έχουμε και η αξιωματική αντιπολίτευση, γιατί παραπονιούνται οι του ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν έχετε ασχοληθεί σήμερα με ΣΥΡΙΖΑ, νομίζετε. Λοιπόν, Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Υπουργός Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης. Ό,τι βγαίνει από το στόμα σου, Θάνο, είναι υπέροχο. Σου Χριστός νικάει. Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, Υπουργός Φαρμακονησίου. Μαζί εκπομπή πρέπει να κάνουμε εμείς. Και υπουργός, όποιος δεν έχει να πληρώσει τον ΕΦΕ, να πουλήσει το σπίτι του. Πολλά ακίνητα. Υπουργός Ναυτιλίας. Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, για τον Κικίλια είπαμε. Αυτά. Α, Υπουργέ Επικρατείας, Μάκης Βορύδης, Σταύρος Παπασταύρου, λίστα συνεργάτης Αντώνη Σαμαρά, λίστα Λαγκάρτ. Θέλει ειδικό section ο Παπασταύρου, θα γίνει κάποια στιγμή. Η μεγάλη ατάκα που είχε πει τότε ο Αντώνης Σαμαράς ότι μακάρι να είχαμε 10 Παπασταύρου. Δεν θα έχουμε. Ναι. Δεν θα έχει τώρα η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή τώρα έχει βάλει 70 υπουργούς εκεί πέρα. Δεν θα έχει 10 Παπασταύρου. Ναι, υφυπουργός επικρατείας Άκης Σκέρτσος. Ο Rockstar. Είδα αυτή την ανάρτηση. Μου λένε ότι είναι Rockstar, αλλά δεν το δέχομαι. Και εμένα μου το λένε. Ρε πουλί, είσαι ροκστάρ. Έλατε τώρα, υπερβολές. Το λένε συχνά δηλαδή. Πιο πολύ αυτό μου λένε. Πόσο σε άλλους λένε καλημέρα. Με βλέπει ο περιπτεράς εκεί που πάω να αγοράσω καπνό για την πίπα μου. Μου λέει, πού είσαι ρε ροκστάρ. Σκέφτηκα να βάλω κάτι, να προσθέσω και μερικά props στην ιστορία, μια που είναι ψεύτικη, Θάνο. Λοιπόν, θέλετε να έχουμε παραγγελία, μας λέτε να βρίσουμε λίγο ΣΥΡΙΖΑ. Προφανώς εμείς δεν αφήνουμε τέτοιο χατήρι, να χαλάσουμε χατήρι όταν μας ζητάτε παραγγελιά τώρα να βρίσουμε το ΣΥΡΙΖΑ. Καταρχάς εσάς πώς σας φάνηκε αυτή η κυβέρνηση? Καλή. Δηλαδή βλέπεις τα ονόματα και λες αυτό θα πάει πάρα πολύ καλά, γιατί είναι και καινούργια πρόσωπα, φρέσκα. Για να δούμε κάποιον που του φάνηκε καλή. Έχουμε το βίντεο εδώ πέρα. Μπράβο, πάμε να δούμε. Την κυβέρνηση πώς την είδατε, κύριε Αποστολάκη? Μια κουβέντα να πείτε και αυτό πριν πάμε στον κύριο Μάτζο. Εγώ εκτιμώ ότι είναι μια καλή κυβέρνηση. Θεωρώ ότι οι καλύτερες επιλογές που μπορεί να γίνουν, γίνονται για να έχει το καλύτερο αποτέλεσμα και να πάει καλύτερα η χώρα. Mm-hmm. Βέβαια, κάθε κυβέρνηση αναμένεται να κρυθεί από πράξη, το αποτέλεσμα. Ελπίζω και εκτιμώ ότι θα πάνε, ότι θα πάει πολύ καλά. Με συγχωρείτε. Είπα ότι είναι μια καλή κυβέρνηση. Βεβαίως. Μας ακούγεται παράδοξο. Όχι, λέω ο Σύζανη. Τι λέτε, κύριε Παπλόπουλο, γιατί δεν καταλάβα. Πάντοτε έχετε το δικό σας κλίμα, κύριε Αποστολάκη, και το επισημαίνω, γιατί είστε πάντοτε πιο... Με συγχωρείτε, εγώ δεν έχω ούτε παροπίδες, ούτε κομματικές δεσμεύσεις. Θεωρώ ότι αυτό που είναι σωστό και αυτό που πρέπει να λέγεται, που είναι στη σωστή κατεύθυνση, πρέπει να λέγεται. Αυτό είναι ήθος. Τους ξέρανε. Αυτό είναι ήθος. Κοιτάζει ο άλλος, λέει, είπατε... Παυλόπουλος, λέει, είπατε ότι είναι... Είπαμε να αποστομώνετε, φίλοι του ΣΥΡΙΖΑ, τα κανάλια, τους δημοσιογράφους τα κανάλια. Δεν εννοούσαμε αυτό. Πολύ καλά το έκανε. Πολύ καλά. Εμένα μου αρέσει και ο οικονόμο. Έχει αυτό το στυλ, το λίγο βιαστικό τσαμπουκαλίδι, το αντρικό, ρε παιδί μου, το λεγόμενο. Αυτό που είναι, έλα τώρα. Φτάνει. Κλαφτήκατε που κλαφτήκατε, τώρα έχει έρθει ο καιρό. Όχι, είναι πολύ ωραίο, γιατί την κάνει ως διεκπαιρεωτική την ερώτηση. Γιατί το ρωτάει προφανώς για τον Τσίπρα, για το τι θα γίνει με την ηγεσία. Λέει ο κύριο Αποστολάκη ότι θα δούμε, έχουμε αυτοδιοικητικές, έχουμε μετά ευρωεκλογέ. Καταλαβαίνει την. Τις αλλαγές που δεν θα γίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά και μετά τώρα, εντάξει, πριν περάσουμε στον κύριο Μάντζο, πείτε και κάτι για τη νέα κυβέρνηση. Δηλαδή, βρίστε. πείτε, κάντε τυχαία στην κριτική σας, γιατί είστε αξιωματική αντιπολίτευση. Και σας λέει, καλή είναι. Εκτιμώ θα πάει καλά. Με τέτοιο πολιτικό εισιτήριο, πολιτικός να γίνεις. Υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο θα ήταν με πολύ καλή πίστη, θα ήταν κάπως υπερασπίσιμο, όταν λέει ότι θα ήθελα να πάει καλά για το καλό της χώρας, θα μπορούσε να θεωρήσει ότι είναι έτσι μια κάπως ευγενική αρχή απάντησης. Αλλά ξέρω εγώ, αυτά που είπαμε εμείς λογικά ανήκουν στο τυπικό οπλοστάσιο των επιχειρημάτων της αντιπολίτευσης. Τώρα, γιατί του ξέφυγε, πώς του ήρθε, αν είναι απλώς ακατάλληλος για αυτή τη δουλειά, δεν ξέρουμε. Εμείς όταν έχουμε να πούμε καλή κουβέντα για το ΣΥΡΙΖΑ θα την πούμε. Mm-hmm. Δεν είναι από αυτές τις μέρες. Ναι. Κάποια άλλη στιγμή με κάποια άλλη τοποθέτηση βουλευτή. Μπράβο. Αυτός είναι και τρίτος επικρατείας. Δεν ξέμπαρκος. Πρώην υπουργός είναι. Ναύαρχος. Είναι ο Ευάγγελος Αποστολάκης. Τρίτος στο ψηφοδέλτιο επικρατείας της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και τον ακούς σε πρώτη τοποθέτηση και λες εκείνη τη σκληρή αντιπολίτευση που υποσχέθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπήκαμε το. Αυτό δεν ήταν. Μπήκαμε το δεξί, μάλλον. Δεν ήταν σκληρό. Αυτό του ξέφυγε, ήταν πολύ πολιτισμένο, γιατί διδάσκουμε πολιτικό πολιτισμό. Πολύ ωραία, μπράβο. Βαρβιτσιώτης, Φαρμακονίση, μια χαρά. Χρυσοχοΐδης. Άδωνης, να τον δούμε. Ο Άδωνης του εργασίας. Τι άλλο να περιμένεις, δηλαδή, άμα δεν πάει καλά και αυτό, τι θα πάει. Πιστεύω ότι θα πάει καλά. Mm-hmm. Δηλαδή τους βλέπω και λέω, ναι ρε φίλε, ναι θα πάει καλά. Είναι το άνοιγμα προς το κέντρο του ΣΥΡΙΖΑ, Κωνσταντίνε, το οποίο εσύ και εγώ δεν καταλαβαίνουμε, γιατί είμαστε εθεροβάμονες αριστεροί με τα αριστερόμετρα στο χέρι και δεν ξέρω τι άλλο να πω. Και δεκανίκια του Μητσοτάκη από την κριτική στο ΚΚΕ, το οποίο μετά από βαθιά στρατηγική ανάλυση ο ΣΥΡΙΖΑ κατέληξε ότι πρέπει να γίνει το άνοιγμα στο κέντρο, το προσπάθησε, πήγε πάρα πολύ καλά αυτό. Να δούμε το γράφημα πόσο καλά πήγε. Έχουμε το γράφημα. Πώς ψήφισαν οι κεντρώοι. Λοιπόν, έτσι ψήφισαν οι κεντρώοι. 37,1% Νέα Δημοκρατία, 12,9% ΣΥΡΙΖΑ, 31,7% ΠΑΣΟΚ. Ένα από τις σχετικές αναλύσεις των exit polls, okay, ο καθένας το πιστεύει όσο θέλει να το πιστέψει, τα exit polls μέσα πέσανε, είναι ενδεικτικό. Και είναι από τους αυτοπροσδιοριζόμενους ως κεντρώους. Δηλαδή από αυτούς που λένε ότι είναι κεντρώοι, ένας στους 10 μπορεί να ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ, αλλά γενικά δεν έχει πάει καλά αυτό. Βλέπουμε ότι είναι πολύ υψηλότερα τα ποσοστά. Οι άνθρωποι που αυτοπροσδιορίζονται ως κεντρώοι ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ. Το υπάρχουν και άλλοι. Αυτοπροσδιορίζεται κάποιος ως κεντρώος. 2,6% αυτών που αυτοπροσδιορίζονται ως κεντρώοι ψηφίζουν ΚΚΕ. Κεντροκουκουές, δηλαδή που λέει κανείς. Κεντρονίκης. Ναι. Δεν μπορείς ακριβώς να βγάλεις άκρη με τους ψηφοφόρους. Είναι αυτό που έγραφε ένας φίλος σήμερα. Για το 9%. Κεντραλυφής. Το 9% των ψηφοφόρων του Μέρα 25 πήγε και ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ. Και λέει, στις δεύτερες τώρα από Μάιο, είχες ψηφίσει το Μάιο Μέρα 25 και πας μετά και ψηφίζεις ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί? Αλλά δεν είναι πολύ εύκολο, παιδιά, να καταλάβουμε πάντα τι ακριβώς θέλει αυτό το αδάμαστο, άγριο ζώο που είναι ο Έλλην ψηφοφόρος. Τρέχα γύρευε τώρα τι συμβαίνει στο μυαλό του καθενός ή της καθεμιάς. Πάντως αυτή η στρατηγική του να κατακτήσει το κέντρο ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει πάει πολύ καλά. Mm-hmm. Δηλαδή εγώ θα είχα μια διαφωνία αρχής. Ακόμη και αν πήγαινε καλά δεν θα μου άρεσε. Δεν χαίρομαι όταν κάποιος αρχίζει και μιλάει επενετικά για τους φράχτες. Αυτό θα ίσχυε ακόμη και αν είχε πάει υπέροχα. Αυτό είναι το επιχείρημα αρχής. Αλλά αν δεν πάει καλά ούτε από άποψη ενός κοινικού και ρεαλιστικού υπολογισμού που λέει δεν βαριέσαι, βάλ' το εκεί πέρα και ό,τι θέλει ας γίνει, ξέρω εγώ, μήπως να μην το κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα εμείς δεν ανακατευόμαστε, κόμμα τους είναι ό,τι θέλουμε. Επιβεβαιώνονται και άλλες αναλύσεις και άλλες μετρήσεις, κοινωνικές έρευνες. Είχε γίνει μία, νομίζω ήταν από το Ινστιτούτο Έτερων, που την είχαμε αναφέρει σε προηγούμενη εκπομπή, που με το που τοποθετούνται οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ. Και ό,τι στοιχεία έχουμε δείχνουν ότι είναι ο ΣΥΡΙΖΑ που έχει βαλθεί να πάει προς το κέντρο. Ψάχνει, όπως λέμε σε πάρα πολλές εκπομπές, με το ψαροντούφεκο τους κεντρώους. Μήπως κεντρώος θες να με ψηφίσεις. Οι κεντρώοι δεν ψήνονται γενικά να τον ψηφίσουν, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ επιμένει εκεί. Εκεί πορεία προς το κέντρο. Και αυτό δεν πηγαίνει καλά. Την ώρα που οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ δηλώνουν αριστεροί. Η βάση του ΣΥΡΙΖΑ είναι αριστερή. Οπότε είναι ο άλλος μονίμως πρέπει να δικαιολογήσει την ηγεσία και ναι, εντάξει, είμαστε κόμμα εξουσίας, το κάναμε αυτό γιατί πρέπει και τι θέλετε να έρθει ο Μητσοτάκης κλπ. Και είναι η ηγεσία που τον υποβάλλει μονίμως σε αυτό το πράγμα που είναι από συμβασμούς μέχρι να προσπαθείς να είσαι πιο έτσι, ανοιχτό στο άνοιγμα στο κέντρο χωρίς αντίκρισμα. Θα πει κάποιος ανάποδα θα πήγαινε καλύτερα, δεν ξέρω. Αλλά αυτό το δοκίμασε ο ΣΥΡΙΖΑ 4 χρόνια και το χρεώνεται ο ηγέτης, συσσαγωγικά. Γιατί γίνεται η κουβέντα περί του πώς μόνο με τον Αλέξη Τσίπρα μπορεί να πάει μπροστά ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά όλα αυτά τα λάθη ποιος τα χρεώνεται. Ο Φίλης και δεν ξέρω εγώ ποιος άλλος της ομπρέλας που δεν ανοίγει π.χ. όπως γράφεται, όχι, δεν γράφτηκε για το Φίλη αλλά γενικά το παλιό στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ που θέλει μόνο την καρεκλίτσα του και δεν ανοίγει τις πόρτες στα νέα μέλη. Και στα νέα στελέχη, αυτό στέει για το 23%. Ή όποιος κάνει όλες τις επιλογές του ΣΥΡΙΖΑ τα τελευταία 10 χρόνια. Πού μπορώ να πάω να ουρλιάξω? Να, μια ωραία ερώτηση από αυτές που κάνουν οι φίλοι, οι φίλες εδώ πέρα στο chat. Νομίζω εδώ το ραδιόφωνο μας που έχει και ηχομόνωση είναι πολύ καλό, Θάνο, για τέτοια ερωτήματα. Δηλαδή, να έρχονται εδώ πέρα, να ουρλιάζουν για λίγο και να βγάζουμε κάτι. Χρεώνουμε. Εννοείται θα χρεώνουμε. Δεν υπάρχει εδώ. Τσάμπα γεύμα, παιδιά, στη μαμά σας. Εδώ πέρα όλα χρεώνονται. Γεια σας, έχουμε το στούντιο ουρλιαχτών. Έρχεσαι εδώ πέρα, ανοίγουμε την πόρτα. Δεν θα μας παρεξηγήσουν κιόλας, γιατί έχουμε δραματική σχολή από κάτω. Καλά, παιδιά, είμαστε στο κατάλληλο σημείο. Ακούγονται πολύ συχνά στη γειτονιά ουρλιαχτά και διάφορα τέτοια. Α, με σφάζουν εκεί που δεν σφάζουν κανέναν. Νομίζουμε δηλαδή. Αλλά μάλλον δεν σφάζουν γιατί το ξαναλένε μετά, οπότε μάλλον θα έχει γλιτώσει. Και θέλω να πω ότι είναι πολύ κατάλληλο το μέρος για να έρθετε να ουρλιάξετε, γιατί έχουμε ηχομόνωση. Αν κάτι περάσει απ' έξω σε ήχο, έχουμε δραματική σχολή για ξεκάρφωμα. Οπότε έρχεστε και με 5 μόνο ευρώ ερχόστε. Σας καλωσορίζουμε πολύ ευγενικά. Γεια σας. Έχετε έρθει. Ουρλιαχτό, μάλιστα. Ελάτε από εδώ. Έρχεστε. Α! Ουρλιάζετε. Συγγνώμη, έχουμε εκπομπή. Περιμένετε να τελειώσει το νόστιμο νήμαρα. Ας πούμε, θα μπείτε στις 11 η ώρα. Α, ναι. Περιμένετε λίγο. Θα έχετε χαρτάκια εδώ. Θα περιμένετε απ' έξω. Τελειώνει. Είναι ο Σπύρος Γραμμένος. Ποιοτική μουσική σε κακή ποιότητα. Τελειώνει και ο Σπύρος Γραμμένος και μετά μπαίνετε μέσα και ουρλιάζετε μέσα στο ραδιόφωνο του The Press Project. Θα προσφέρουμε κάποιες τέτοιες. Να βάλετε να σπάζουμε κιόλας πράγματα. Αυτό κοστίζει πάρα πολύ, Χριστίνα μας. Θα θέλαμε να το κάνουμε, αλλά κοιτάξτε. Είναι πιο ακριβό. Μας ζητάτε από τα ακριβά τώρα. Θέλουμε να εξυπηρετήσουμε, αλλά θα πρέπει να ξυλωθείτε άγρια. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, πάρα πολύ που ήσασταν πάλι μαζί μας. Ευχαριστούμε όλες τις φίλες και όλους τους φίλους που μας παρακολούθησαν. Ιδίως ευχαριστούμε όσες και όσους ξυλώθηκαν για την καλή ηθική συμπαράσταση, αλλά σαν το χρήμα, παιδιά, δεν υπάρχει στη ζωή. Και να θυμάστε ότι θα έχουμε πολύ πολύ διεξοδική ανάλυση του κόμματος των Σπαρτιατών. Δεν θα μείνει τίποτε που να μην το ξέρετε. Όπου, σε όποια παρέα σταθείτε θα μπορείτε να παριστάνετε τον ειδικό εμπειρογνώμονα Σπαρτιατολόγο. Θα έχουμε ανασκόπηση Σπαρτιάτες. Να καλωσορίσουμε αυτό το κόμμα. Να τους δούμε. Πώς είπε ο Κικίλιας, να τους δούμε αυτούς τους καινούριους, τους νέους παίχτες. Χαμός. Τους είδαμε. Φανταστείτε τι είναι. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε. Καλό μεσημέρι και τα λέμε αύριο. Γεια σας, φιλιά πολλά.